بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزب الله الله ينجبر موزودة إيم الله شو بابدان سلاد بنا صحبات خلش تحق لديك وزبو درس مس خاص درس يوزب قويدم سبب براد الله بو كتاب تا أبو البراد ديگن يملك mujohidlardan ekan. Alloh subhanahu va taolo shahodatini qabul qilgan bo'lsin. Mujohidlarning ichidagi kasalliklar haqida gapirgan va bilasizlar, jihoddagi eng katta kasallik bu jihod tarqilishlik, mujohidni orqaga qaytib ketishligi. Va bu kitoblarida 50 ta jihod tarqilishlikdagi sabablarni keltirgan. Mana bu narsani biz birodarlar o'qib o'rganishligimiz kerak, bu sabablarni. Nimaga? Chunki yomonlikni bilmaguncha yaxshilikni qadriga yetmaydi deydi ona. To'g'rimi birodarlar? Zuyfat ibn Yaman roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda keladiki, Rasulullohdan odamlar yaxshilik haqida so'rardi, men yomonlik haqida so'rardimki yomonlikka tushib qolmaslik uchun deydi. Alloh subhanahu va taolo karimada yahudlarni sifatlab aytadiki, atastabdinuna allazi adna billazi huwa khayr. Yaxshi bo'lgan narsani past bo'lgan narsaga almashtirib qo'yasizlarmi? Yaxshi bo'lgan narsa, afzal bo'lgan narsa turganda, u narsani afzal emas narsaga almashtirishlik, bu birodarlar yahudlarning sifatlaridan, na'uzubillah, Alloh taolo saqlagan bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloni siz bilan bizga bergan eng katta ne'matlari birodarlar, bu iymon, hijrat, jihod. Mana bu ne'matlarni qadriga yetishligimiz va mana bu ne'matlarni shukronasini ado qilishligimiz kerak. Bu ne'matlarni shukronasini ado qilishlikda eng birinchi omili bu sobit qadam bo'lib turishlik. Mana shu ne'matlarning ustida sobit qadam bo'lib turish, mana shu ne'matlarni qo'ldan chiqarib yubormaslik. Nimaga bu narsalarni o'tyapmiz? Ya'ni nimaga hozir inshaalloh sizlar bilan shu jihodni tark qilishlikdagi yoki mujohidni ortga qaytib ketishlikdagi sabablarni o'tyapmiz? Chunki birodarlar, haqiqatdan jihod ibodati og'ir ibodat. Jihod so'zi arab tilidagi juhud so'zidan olingan. Juhud degani mashaqqat degani. Nafsni xohlaydigan narsalarni bir tomonga va jihodni bir tomonga qo'yadigan bo'lsangiz, jihodda nafsni xohlaydigan narsalar yo'q ekanligini topasiz. Ya'ni bu bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki, "Kutiba alaykumul qital va hukrul lakum", sizlarga jang qilishlik farz qilinib, sizlarga yoqmaydi deydi. Ya'ni odamlarni yaratgan zot odamlarning tabiatini yaxshi biladi. Sizlarga nima deyapti? Yoqmaydi deyapti Alloh taolo. Jihod ibodat qiyin ibodat. Shuning uchun ham mujohid uni ajri tinmasdan roza tutadigan va tinmasdan namoz o'qiydigan odamni ajriga teng. Mashaqqatni birodarlar, tinmasdan har kuni roza tutishlik mashaqqat bu narsa. Tinmasdan namoz o'qishlik mashaqqatmi? Buni ajridan ko'p deyapti. Demak, buni mashaqqatidan, jihodda mujohid odamni boshni o'tkazadigan mashaqqatlari buni mashaqqatidan ko'p degan. Shuning uchun ham ajri ko'p. Alloh subhanahu va taolo sobit qadam qilgan bo'lsin. Shuning uchun birodarlar, kim jihod yo'lini tutgan bo'lsa, yaxshi bilsinki, albatta qiyinchiliklarga, musibatlarga duchor bo'ladi. Va mana bu narsalarga hozir bo'lishlik kerak, tayyor bo'lishlik kerak. Agar kimki jihodni oddiy ibodat deb bilgan bo'lsa, jihodni aylanib ketadigan yoki ko'rib ketadigan nashidalarga qiziqib, bir shijoati oshib, bir qani bir ko'rayshi jihod degani qanaqa bo'larkin degan narsa deb o'ylagan bo'lsa, u odamni davom etishligi qiyin bo'lib qoladi. Yoki dinini mustahkam ushlagan odam o'zi aslan musibatlashadi. Jihod mujohid bo'lmaydigan bo'lsa ham, endi mujohidchi? Mujohid musibatlarning ichida turadi, doim imtihonlar ichida turadi. Shuning uchun ham qabrda imtihon qilinmaydi, qabrda so'roq savol qilinmaydi. Nimaga? Chunki dunyoda u iligidan o'tib bo'lgan, imtihonlardan o'tib bo'lgan. Shuning uchun Nabiy sallamdan, "Ya Rasululloh, ma balal mu'minina yuftatanuna fi quburihim illa shahid." Ya Rasululloh, mu'minlarga nima bo'ladi? Hammasi qabrlarda imtihon qilinadi, shahid imtihon qilinmaydi, so'ralmaydi deganda, "Kafa bi bariqati suyufi ala ru'sihim fitna." Boshlaridagi qilishlarini chaqnashishligi ularga imtihon jihatdan yetarlikdir deydi. Payg'ambarlarni tutgan yo'lini ko'raylik birodarlar. Payg'ambarlar ham musibatlangan, imtihonlangan. الله تعالى الكريم لتذكي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى پیغمبر bu kişi bilen iman keltirgen zatlar bilgi bo'lgan iman keltirgen zatlar Allah'ın nusrati qachon deyishdi. Qarang, yani shunaqa darajada imtihonlandiki hatto payg'ambar ham mu'min ham o'zi Allohning nusrati bormi? Qachon deyishdi? Qiyinchilik, mashaqqat, musibatlar birodirlar. Yo'lda noto'g'ri ekanligiga dalil emas. Bilakis, qiyinchiliklar, musibatlar yo'lni to'g'ri ekanligiga bir ishora, bir dalil. Mana bu oyatdan ko'ryapsizki, birodirlar, musibatlashgan. Ba'zilar o'ylaydiki, mujohidlarning boshiga musibatlar kelsa, qiyinchiliklar kelsa, aytadiki, mana deydi, sizlarni yo'linglar noto'g'ri deydi. Shuning uchun sizlar mana bunday musibatlar bilan musibatlanyapsizlar deydi. Yo'q, birodirlar, musibat, qiyinchilik, mashaqqat yo'lda to'g'ri ekanligiga dalil. Va musibat, qiyinchilik Allohning nusrati yaqinlashayotganligiga dalil. Payg'ambar va u kishi bilan birga bo'lgan mu'min bo'lgan zotlar Allohning nusrati qachon deyishdi. Ya'ni musibat shunaqa darajada qattiqlashib ketdiki, shunaqa holat yuz berdi. Alloh taolo nima deyapti? Ala inna nasrallohi qarib, ogoh bo'lingki, Allohning nusrati yaqindir deydi. Qancha musibat qattiqlashadigan bo'lsa, qiyinchiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu Allohning nusrati yaqinligiga dalolat qiladi. Alloh taolaning nusrati bor ekanligini Alloh taolo ta'kidlab aytayaptiki, va ham bor va ham yaqin. Yaqinligi nimada? Musibatga yaqin. Ya'ni musibat bo'ladigan bo'lsa, Allohning nusrati ham unga yaqin bo'ladi. Ala inna nasrallohi qarib, ogoh bo'linglarki, Allohning nusrati yaqindir deydi. Demak, birodarlar, biz bu narsani yaxshi bilishligimiz kerakki, ya'ni xulosa, jihod mashaqqatli bo'lgan bir ibodat. Mana bu ibodatni mohiyatini kishi bilishlik kerak. Va hatto jihod maydoniga kelishlikdan avval mana bu ibodatga o'zini tayyorlashlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, shu bu hadisni Imom Buxoriy o'zining jami sahihlarida keltirgan. Sizlardan bittinglar jannat ahlini amalini qiladi. Hadisga e'tibor beringlar va xayolinglar bilan tafakkur qilib ko'ringlar shu hadisni, birodarlar. Xayolan jannat ahlini amalini qiladi. Jihod jannat ahlini amalimi? Jannatga kirgiziladigan amallardan birimi? Ya'ni shunday tasavvur qilinglar, tafakkur qilinglar deyapman-da. Sizlardan biringlar jannat ahlini amalini qiladi. Hatto ma yakunu baynahum va baynaha illa zira'. Hattoki un bilan jannat orasida bir ziro qoladi xolos. Bir ziro degani bir chiqana degan. Bir ziro qoladi. Facebook alayhi al-kitob fayamalu bi'amali ahli an-nar. Kitob ustun keladi-da, kitob g'olib keladi-da. Ya'ni Alloh taolo yozib qo'ygan narsa g'olib keladi-da. U do'zax ahlining amalini qiladi. Fayadkhuluha va do'zaxga kiradi. Bu hadisni qanday tushunishligimiz kerak? Kishi jannat ahlini amalini qilsa-yu va oxirida Alloh subhanahu va taolo unga tavfiq bermay qo'yadimi? Alloh taolo o'zini tavfiqini tortib qo'yadimi? Yo'q, birodarlar. Bu hadisda boshqa hadis yana ham sharhlaydi. Nabiyimiz aytadilarki, sizlardan bittinglar odamlarga ko'ringanda jannat ahlini amalini qiladi. Ya'ni odamlar shunaqa deb o'ylaydi. Lekin o'zi aslida unda ixlos topilmagan bo'ladi. Jannatga kirishligi oz qoladi, lekin qalbidagi ixlossizligi baribir oxir oqibat pand beradi. Shuning uchun aytadiki, yomon xotimaning sababi deydi Ibn Qoyyim Javziy. Qalbdagi dasisa, ya'ni qalbdagi o'rnashib qolgan niyatning buzuqligi, qalbning buzuqligi deydi. Ya'ni kishi solih amalni qilgandek ko'rinadi-da, lekin qalbida niyat yo'q, qalbida xolislik yo'q. Va mana shu qalbidagi narsa o'limdan oldin chiqib qoladi. Ibrat uchun aytamanki, 2016-yili Lazixiyada bir amaliyot bo'ldi. 2016-yili bir jang bo'ladigan bo'ldi. Biz o'zbek mujohidlar 15-tachamiz. Va u jang qiladigan joyimiz kofirni ichida edi. Ya'ni kofirni ichiga kirib amaliyot qilib chiqishligimiz kerak. 9 soat borishlik, 9 soat qaytishlik. Tog'lar oshib borilar. Shuni baland joylarga iplarda chiqib, shunaqa juda qiyin bir amaliyot bo'lganlar. Amaliyotni biz qisqagandik, qiyin bo'lishligini. Va tunda bo'ladigan bo'lgan. Va ikkita birodar istishodiy amaliyot qilishlik kerak. Mashinada emas, shunda o'zlarini kirib turib, birodarlar o'rnatib borish kerak. Biz ichimizda shunaqa bir mashallah birodar bor edi. Shu birodar aytdiki, men istishodiy qilaman dedi. taklif bo'lganda birovlar shoshdi, nima qildi, shoday qilaman dedi. Kamzirlarni kiydi. U ham bilasizlar og'ir bo'ladi. Biz endi yetaklashib, yordam berib bordik jang maydoniga. Kechasi bo'ldi. Jang boshlandi. Lekin birodarlar kopirni to'planib turgan joyini topolmadi. Ikkala birodar ham qaytib keldi. Ikkita shoday qilish kerak bo'lgan birodar qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin 10 kun 15 kun o'tgandan keyin o'sha shoday qiladigan birodar fitnalanib qoldi. Fitnalandida jihod tarqildi, qamaldi, hozirgacha qamoqda. Bo'lmasam, ya'ni juda oz qolgan edi-da. Shahid bo'lib ketishlik uchun juda oz muhlat qolgan. Narigi birodar keyinchalik shoday qilib yuboribdi. Ishimiz bo'yicha. Lekin birodar qaytib keldi. Hozir yo turmada o'tiribdi haligacha yoki Alloh alam chiqqan. Yana bir narsa, yana bir ibrat. U paytda ham laziqa edi, tog'da edi. Bilasizlar, tog'da odam zerikib bo'ladi, nima bo'ladi? Birodarlar zerikib qoldi, yangi mujohidlar zerikib qoldi. Bir 4-5 ta birodar tashqa chiqib ketamiz. Da'vat qildik, tushuntirdik, nima qildik? O'tiribmiz, endi hammamiz o'tiribmiz, birodarlar chiqib ketamiz deyapti. Shu yerda bitta birodar aytayapti-ku, "Ey" deyapti. "Sizlar chiqib ketsanglar, meni birodarim emassizlar. Qanday qilib ummatni tashab ketasizlar? Qanday qilib musulmonlarni tashab ketasizlar?" Haligi birodarlarga shunaqa gapiryapti. Chiqib ketadigan birodar 4 ta birodar. Keyin oxir iloji yo'q. Birodar ham qatti gapiryapti, birodar qo'ying bo'ldi dedim, unaqa nima qilmayman dedim. Keyin ertasi kuni yo'lda gaplashdim. Birodarlar chiqib ketadigan bo'lgan. Ketadiganlar nechta edi? Chiqsin desam 5 ta bo'lib qoldi. Ketadiganlar 5 ta bo'lib qoldi. Beshinchisi kim ekan desiz, ash kechagina gapirib turgan birodar ekan. Siz imtihon kelgan. Kechagina senlar meni birodarim emassan deb turib aytib turgan odam bir yarim kun ichida o'zgarib qolganda chiqib ketaman. Bu hali hammasi emas. Bu odam chiqib ketdi. Keyin aniq ma'lumot keldiki, bu odam dindan ham chiqib ketdi. Kufri toifa bor, qodiyoniylar, ahmadiylar degan. O'sha ahmadiy toifasiga qo'shilib ketdi. Kofir bo'lib ketdi, murtad bo'lib ketdi. Bu narsa uni qutqarib qoldimi desangiz, tog'otlarda nimalarda yo'q. U yana qamalib ketdi. Qamalib ketdi. Subhanalloh, shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam odamlarning qalblari Rahmonning baynosa Rahmonning barmoqlari orasidadir. Xohlagandek o'zgartirib qo'yadi. Boshqa bir hadisda keladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Innal abdu la ya'malu bi'amali ahli al-janna 70 aaman." Bir banda 70 yil jannat ahli amalini qiladi. 70 yil. Summa yahduruhu al-maut, so'ngra unga o'lim keladi. Fayajuru fi wasiyatihi fayadkhulun nar. O'lim kelgan paytda vasiyatida zulm qiladi. Ya'ni vasiyatda farzandlarining haqqini bermasdan vasiyatda zulm qilib ketadi va do'zaxga kirib ketadi. Alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki, "Amilatun nasiba tasla narun hamiya." Mashaqqat chekib amal qilguvchidir. Qiyomatda esa do'zaxda kuydirilguvchidir. Mana bu oyat birodarlar tafakkur qilishligimiz uchun haqli bo'lgan bir oyat. Mashaqqat chekib amal qilguvchidir, lekin qiyomatda esa do'zaxga kuydirilguvchidir, yonguvchidir. Hijrat yo'lini tutgan odam, jihod yo'lini tutgan odam, jannat yo'lini tutgan odam, najot kemasiga mingan odam. Najot kemasida ketar ekan, o'ylamanglar birodarlar, bu kema tekis ketadi deb. Bu kema to'lqinlarga duchor bo'ladi. To'fonlarga duchor bo'ladi. U to'fon va to'lqinlar shahvatdan, shubhalardan, fitnalardan iborat bo'lgan to'lqinlar. Agar kemani mustahkam ushlab qoladigan bo'lsa, kemaga chirmashib, yaxshi o'zini ushlab turadigan, chirmashib oladigan bo'lsa, u kemada ketadi. Lekin agar kemani sal qo'ldan boy beradigan bo'lsa, kemani yaxshi ushlab qolmaydigan bo'lsa, kemani uyoqdan-buyoqdan shubhalar to'lqini, shahvatlar to'lqini, dunyo to'lqiniga g'arq bo'lib ketadi. Alloh subhanahu va taolo sabit qadam qilgan bo'lsa. Agar mana bu yo'lga nazar soladigan bo'lsak, jihod yo'liga birodarlar. Ko'p odamlar to'kilib qolganligini ko'ramiz. O'zingizlarning muassasdoshlaringizdan chiqadi. O'zingizlarning vatandoshlaringizdan, yaqinlaringizdan, do'stlaringizdan chiqadi. Chunki yo'l shunaqa bo'lsa. Abdulloh azam aytgandek, bu yo'l shunday yo'lki, to'kiladigan to'kilib qoladi, qaytib ketadigan qaytib ketadi, shahid bo'ladigan shahid bo'ladi. Tirik qolgan bir xovuch mu'minlar qoladi. Keyin Alloh taolo ularga nusrat beradi. Bir xovuch, ozgina mu'minlar qoladi. Keyin Alloh taolo ularga nusrat beradi. Bu kitapta yazgan muallif aytadı ki, şunu adamlarını gördük dedi, cihaz terk kıldı ve kamaldı. Ve ularda köçe köyde körüp kalın gendi, yani eski saftaşlar ya ki mücahitler körüp kalın gendi, uzlarını tanıma genge savalıştı dedi. Körüp dedi, körüp genge havalı dedi. Şuna ki halatı küzetken misiniz buralarlar? Şimdi mesela taşkardaki buralarlardan bunlar sen ben köp küzetken ben. Bazı buralarlar buladı, maşallah hamasatın nasıl güçlü buladı, mücahitler ya, hak, iktisat tamamından olsun, hak, medya tamamından olsun, hizmetlerde yordamlarda kılar. Yani güpbeti başı gibi az günü musibet geledi de, haligi buralardan dondara yok. Haligi buralar sizi tanımaydı, siz onu tanımaydı gendik. Umumun, alakalar ne mümkitedi? Üzülüp yok mümkitedi, mücahitlerini kollab kuvvetleşlik, mücahitler yordam verişlik degen derseler, hemen uzun uzun yok mümkitedi. Bu nümeden buralarlar? Bu, kullar kuvvetleştik, akidevi şekilde bu mügelde giden. Fakat yine bir hamasat, kızıkış, şicaat, bana şu nesleden bu mügelde gini göresin. Tağutlu tağutlu gini bilgen, mücahitlerini mücahit ikerliğini bilgen adam, akidevi halette bilgen adam, kale kılıp adamını üzüp koyuştu gibi mümkün. Mesela vakti gelişti gibi. Bu da onu tanımaydı, bu onu tanımaydı, yöndek bu geçişti gibi mümkün. Bazı buralarlar görgensinler mesela, cihat meydanına çıkıp getirdi, taşkarıdı, o sizi tanımaydı, sizi onu tanımaydı. Bunu kadar acı durup getirdi. Çünkü buralarlar Allah subhanahu wa ta'ala'dan sabit kademliyim soruştukimiz gerek. Sabit kademli şuna kanarsak ki buralarlar, sabit kademli kasıp bilmediğin derse emez. Sabit kademli fakat ki Allah tamamından buladığı in'am. Allah subhanahu wa ta'ala kerimede dedi ki, وَلَوْ لَاَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُتَّ تَرْكَمْ يُلَيْمْ شَيْءًا قَلِيلًا. Eğer biz sizi sabit kadem koymayalımızda, onlara azmaz mail okuyken bulabiliriz. Sabit kademli fakat ki Allah subhanahu wa ta'ala kuludu. Şunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le Ayşe anamıza dediler ki, en köp ayet edilen duaları, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِ عَلَى دِينِكَ. Ey kalbimi özgürtür güçlü zat, benim kalbimi dininle sabit kadem kıyın deyip dua kılardılar diye. Her bir de peygamberde khas duası var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le khas duaları şu. Ey kalbimi özgürtür güçlü zat, benim kalbimi dininle sabit kadem kıyın. Kalpte sabit kadem buluşluğu buralarlar bu Allah tamamından deyip ettiyor hazırda. Bazı adamlarını görürsünüz, cüde ilimleri aşıp yetken, ilimlerini her türlü egelleyen. Lekin safi ise kafirdi, tağutlu safıda. Allah Teala'ya hem de etin ki, sizi ilminiz bu derecede bu mevkken olsa hem, lekin Allah Teala sizi kalbinizi sabit kadem koygenliğe, hidayeti yolla koygenliğe. Allah Teala'ya hem de etin. Sabit bugün adamların alameti var buralarlar. Sabit türlü adamlar. Sabit durgan adamlar kıyınçilikleri de bilinir. Kim sabitu, kim sabit demez. Kıyınçilikler, musibetler, meşakkatler keken de bilinir. Allah subhanahu ve teala münafıkların sıfatı ve dedi ki سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَالِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ. Arkada kalanlar, eğer ganimetler için yolga düşüyor olmasaylar, yani ganimetler için alışkı düşüyor olmasaylar, ayetediler ki ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ. Öberiler biz hem barilik sizler bilen değil. Yuriduna en yubeddilu kelamallahi kul len tettebi'una. Ular Allah'ın kelamını özgertirişliğine haklıydılar. Aytin ki sizler bizge ergeçmeyizler. Başka ayet kerimede ise اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Sizlerini küzetip duradığınlar var ki, eğer sizlerge Allah bir fatih veredigen olsa, Allah tamamen bir fatih veredigen olsa, etediler ki, biz sizler bilen birgi yemez mi dedik deydi. Eğer kafirler için bir uruş veredigen olsa, etediler ki, biz sizler tamam olup türmedik mi, müminlerini sizlerden men kılıp türmedik mi deyip, kafir tamam olup kalan. Allah kıyamet gününde arayılarını hüküm kıladı, Allah da Allah kafirler için müminler üstünden yol vermez deyip. Biz buralarlar, cihat meydanına gelirken de, Allah için cihat meydanına gelemez. Doğru mu? Bırak bir cemaat için ya ki, bırak bir emir için ya ki, bırak bir nersi için yemez. Doğru mu buralarlar? Şimdi mücahit adam cihat meydanına gelenden kegin ise halatlar döküyordu, neler döküyordu ve uzun cihadını bir cemaatli nümesliğe bağlayıp koyar. Yani cemaatli az yine hatalı görse cihadını terk eder. Emirden bırak bir adaletsizlik ya ki olsam Amirden bir yomallı köredi görmüşse cihadını terk eder. Yok ki braderlerden, etrafıdaki braderlerden az yine bir qattiqqo'llik yoki bir nima ko'radigan bo'lsa jihodni tark qiladi. Agar biz xolis Alloh uchun jihod kelgan bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, kofirni kofirligini bilgan bo'lsak, mu'minlarni mu'min ekanligini bilgan bo'lsak, mana bu fitnalar, mana bu narsalar ta'sir o'tkazmaydi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "Afa imma taw qutilan qalabtum ala aqobikum va man yanqalib ala aqibaki fala yadurullohu shay'a va sayajzillahu shakirin." Agar Muhammad alayhisalom o'lsa yoki o'ldirilsa orqangizga qarab qaytasizlarmi dedi. Bu oyat kalimani ikki xil tafsir qilgan ulamolar. Orqangizga qarab qaytasizlarmi degani dindan chiqib ketasizlarmi? Ikkinchi tafsiri esa jihod tark qilasizlar. Chunki Uhud g'azotida bilasizlarki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'ldirildi degan xabar tarqab ketadi. Shunda ba'zi sahobalar qo'llaridan qilichlari tushib ketadi, ba'zilar o'tirib qoladi. Nima bo'layotganligini bilmasa. Alloh taolo aytibdiki, agar payg'ambar o'lsa, o'ldirilsa, ya'ni payg'ambarni o'lishligi ham, o'ldirilishligi ham mumkin. Jihod tark qilasizlarmi deyapti Alloh taolo. Orqaga qaytib ketasizlarmi deyapti. Ya'ni qiyinchilik, musibat qanchalik qattiq bo'lsa ham, birodarlar, kishi sobitqadam bo'lishlik kerak. Alloh taolo Karimada aytadiki, "Va kayy min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Qanchadan qancha payg'ambarlar bo'lgan, ular bilan birga robboniylar jang qilganlar. Ularga Alloh taolaning yetayotgan narsa tufayli zichlashmaganlar, zaiflashmaganlar va kofirlarga taslim bo'lmaganlar. Boshqa bir tilovatda qatala ma'huni qutila ma'hu deb tilovat qilinadi. Qanchadan qancha payg'ambarlar bilan robboniylar qatl bo'lib ketgan. O'ldirilib ketgan payg'ambarlar ham o'zlari ham o'ldirilib ketgan. Ularga Allohning yo'lida aytgan narsa tufayli suslashmadilar, zaiflashmadilar deya. Allohning yo'lida ularga yetgan narsa nima edi, musibat nima edi? Jang ketayotgan vaqtda payg'ambarlar shahid bo'lib qolgan. Bundan ko'ra qanaqa musibat bo'lishi mumkin? Bundan ko'ra insonning ma'naviyatini tushib ketadigan qanaqa narsa bo'lishi mumkin? Birodarlar. Ya'ni payg'ambarlari shahid bo'lgan bo'lsa ham suslashmaganlar. Zaiflashmaganlar. Suslashlik bu qabda bo'ladi. Keyin jasadga o'tadi. Bu zaiflashlik deyiladi. Keyin esa taslim bo'lish bo'ladi. Ya'ni jihod maydonida qiyinchiliklar, musibatlar, imtihonlar qanday bo'ladigan bo'lsa ham kishi haqni haq ekanligini, botilni botil ekanligini bilgandan keyin Allohdan sobit qadamlikni so'rashlik kerak. Endi birodarlar, bu muqaddima edi. Asosiy darsimiz mavzusi kirishlikdagi bir muqaddima edi. Jihodni tark qilishlikka, mujohidlardan orqaga qaytib ketishlikka nima narsa sabab bo'lishligi mumkin, inshaalloh bunga kirishamiz birodarlar, sharhlariga. Birinchi sababi, mujohidlar safiga qo'shiladi, lekin to'liq qanoat qilgan holatda emas. Ya'ni mujohidlarni yo'lidan to'liq qanoat hosil qilmagan holda mujohidlar safiga qo'shiladi. Mana bu jihodni tark qilishlikdagi eng birinchi sabab. Jihod safiga qo'shiladi, chunki mujohidlarda ayrimlarni xulqini, go'zalligini ko'rishligi mumkin yoki ularda ko'rinishlarini havas qilishligi mumkin. O'ziga mujohidlarni bir ideal odam bo'lib, o'ziga bir namuna qilib olishligi mumkin, mujohidlarga havas qilishligi mumkin. Yoki bo'lmasam, mujohidlar safiga qo'shiladi, chunki ularning shijoatidan taajjubga tushadi. Shijoatlariga tan berib turib, mana shu narsa turtki bo'ladi. Yoki bo'lmasa mujohidlarni safiga qo'shiladi, nimaga desa, chunki o'z yurtida tog'utlar tomonidan zulm ko'rgan bo'ladi. Ya'ni zulm kelganligi uchun qo'shiladi. Chiqib ketishlik kerak bo'ladi yoki mujohidlar safiga qo'shiladi, chunki boshqa joyda uning uchun dunyo tolga o'xshab qoladi. Ishlari yurishmaydi, tijorat yurishmaydi. Qarasa hamma narsa nima? Yoki oilaviy problema bo'ladi. Oilada bir problema bo'ladi, shu oila problemadan qutulay, jihodga ketdim dedi. Bo'ldi. To'liq qanoat hosil qilmagan bo'ladi. Va natijada esa birodarlar, mana bu narsa jihod maydoniga kelgandan keyin, to'liq qanoat hosil qilmagandan keyin, jihod yo'lini to'liq bilmagandan keyin, aqidaviy kelmagandan keyin mana bu narsa orqaga qaytib ketishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Karimada aytadiki, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira." Sizlar mollaringlarda va jonlaringlarda albatta imtihon qilinasizlar. Va sizlardan avvalgi kitob berilganlardan va mushriklardan ko'p ozorlar eshitasizlar. Mana bu oyat birodarlar, Madinada nozil bo'lgan oyat. Madinaga hijrat qilib kelgandan keyin Alloh taolaning va deb shunaqa musibatlar keladi sizlarga. jonlaringlarda, mollaringlarda musibatlar bo'ladi. Bu ko'p yomon gaplar eshitasizlar. Endi Makkadagi holatni qo'yaring. Madinada shunaqa bo'lishligi mumkin bo'layotgan bo'lsa, endi Makkadagi holatni qo'yaring. Demak, hijrat qildi degani kishi musibatlardan, nimalardan qutuldi degani emas, balki imtihonlar davom etadi. Shuning uchun kim mana bu yo'lni aniq bilib, aniq qanoat hosil qilgan holatda kelgan bo'lsa, mishmishlari u kofirlarni olib borayotgan medialari u fitnalari u mana bu narsa kishiga ta'sir o'tkazmaydi. Chunki tog'utni bildi, ularning zulmini bildi, kofirlarni bildi, mu'minlarni bildi, ularni zaif ekanligini bildi va ularga yordam berishlik uchun keldi. Haq bilan botilni ajratib oldi. Oq bilan qorani yaxshi ajratib oldi. Shuning uchun u odam orqaga qaytib ketishligi qiyinroq bo'ladi. Lekin agar oddiy bir qiziqish bo'lib, nashida eshitib yoki bo'lmasa videolarda ko'rib, shijoati oshib, oddiy hamosat bilan kelib qolgan bo'lsa, mana bu narsa zaiflashadi vaqt o'tishligi bilan. Shuning uchun har bitta mujohid yaxshi bilishlik kerakki, jihod bu farz. Mujohidning zimmasidagi farz. Mana bu ibodatni Alloh uchun bo'layotgan qullik bir ibodat deb bilishlik kerak. Jihod ibodatini. Agar oddiygina qarash bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu ibodatga ibodat deb turib qaramaydigan bo'lsa, unda qaytib ketishligi mumkin bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Karimdan aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhunna." Ey iymon keltirganlar, agar sizlarga mu'mina muhojiralar keladigan bo'lsa, ularni imtihon qilinglar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga hijrat qilgandan keyin ba'zi ayollar bo'lgan, musulmon ayollar, mu'min ayollar bo'lgan, ular qop qolishgan hijratda. Va sahobalar hijrat qilib bo'lgandan keyin bitta-bitta kelishni boshlagan. Bu mana shu ayollar haqida tushgan oyat. Alloh taolo aytayaptiki, ularni imtihon qilinglar deyapti. Ularni qanday qilib imtihon qilingan? 3 xil qavl bor imtihon qilganlik, qanday qilib imtihon qilganligi. Birinchisi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam ulardan so'rardilar: hijratinglarga sabab nima? Eringlardan qochib kelmadinglarmi? Eringlarni yomon ko'rib turib qolib kelmadinglarmi? Yoki havo almashtirgani kelmadinglarmi? Ya'ni rog'batan fil ard, ya'ni mana shu Madinada yashashlik uchun, mana shu Madinani havolari yoqib, Madinada bir aylanib kelishlik uchun kelmadinglarmi? Mu'minlardan, musulmonlardan bittasiga oshiq bo'lib qolib turib kelmadinglarmi? Hijratinglar faqatgina Alloh uchun bo'lganmidi? Boshqa narsa aralashmaganmidi? Va shunga qasam ichinglar deb turib imtihon qilardi ayollar. Chunki hijrati dunyo uchun bo'lib qolayotgan bo'lsa, hijratida shar'iy maqsad bo'lmayotgan bo'lsa, hijrat hijrat emas. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dinna sallallohu alayhi vasallam. Uni hijrati nimaga hijrat qilgan bo'lsa, o'sha narsaga bo'ladi, hijrat emas. Endi ashi dunyo uchun yoki bir shar'iy bir maqsad ma'nosida hijrat qilmagan odam endi oxirgacha davom etishligi mumkinmi? Mana bu musibatlar bilan to'la bo'lgan yo'llar yo'q, qiyin bo'ladi. Ikkinchi qavl ulamolar aytadiki, nariy qavl ham bu qavl ham Abdulloh ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilingan. Rasululloh sallam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi bilan ularni imtihon qilardilar deydi. Uchinchi qavl esa Nabiy sallallohu alayhi vasallam ulardan bay'at olardilar deydi ayollardan. Shu bay'at bilan ahd olishlik bilan ularni imtihon qilardi. Demak birodarlar, jihod maydoniga kelayotgan mujohid tamomiy aqidaviy holda mana bu yo'lga qanoat hosil qilgan holatda kelmaydigan bo'lsa yoki mana bu yo'lga to'liq qanoat hosil qilmaydigan bo'lsa, faqatgina shijoati oshib qolib kelgan bo'lsa yoki nashidalar eshitib qolib, videolar ko'rib qolib, mujohidlarning shijoatini ko'rib qolib yoki Suriya o'zi qanaqa ekan deb turib kelgan bo'lsa, mana bu narsa sabab bo'ladiki, orqaga qaytib ketib qolishligiga. Ikkinchi sabab birodarlar, niyatni buzuqligi. Jihodda birodarlar, niyatning ahamiyati juda katta. Chunki har bitta amalda asosiy niyat bo'ladi. Agar niyat buzilgan bo'lsa, amal ham buzilib ketadi. Niyat buzilgan bo'lsa, amal buziladi. Buzuq bo'lgan niyat bilan jihod ibodatini davom ettira olmaydi. Chunki jihod karvoni shunaqa karvonki birodarlar, u o'zini ichida niyati buzuq bo'lgan odamlarni chiqarib tashlaydi. Davom eta olmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam jihodda niyatni xolis bo'lishligida ahamiyatini bayon qilib aytdilarki, Rasulullohdan so'rashdi. Ya Rasululloh, bir odam shijoat bilan jang qiladi. Ya'ni shijoatidan kelib chiqib turib jang qiladi. Va bir odam esa qabilasi uchun, qavmi uchun jang qiladi. Bir odam esa g'animat uchun jang qiladi. Qaysi biri Allohning yo'lida? Sizin şecaatinden kep çıkıp durup cengir ediyorları ha zamanımızda kim misal kısa yapalar? Ya uzun şecaatini ki usatıp koyup durup ne makala diyorlar. Ona Ahmet silerler. Ukrayna'daki cengi Allah için yemezse biz çeçeller günündeki şecaatli sinli kavmimiz diye kendime de Ahmet silerle yapıp durup üçünü kürsat üçün cengini etken murtadlar bunlar. Ne mi maksat var diye böylesinler? Aşı sokaldı koyu olup Rus'ta armiyasını sapıda uğraşırken bana bu murdadlar için kanaka mahsat var. Fakat yine özünün külü kılı gösterçiliği var. Halas. Bir de öyle görüyorlar. Bunlar mesela. Özünün külü kılıp, şicatli kılıp gösterçiliği için laf kılı. Mücahit adam küçüğünü gösterip koyuşluğu için, özünün şicatını gösterip koyuşluğu için cengi miydi? Mücahit adam halis Allah için cengi kılı. Kabili için de yaptı. Ve ganimet için de yaptı. Bundan başka cengi sebepleri yok. Yani uruşilin dediğin narsalar ko'p o'zi aslida uruşilin dediğin uruş sabablari ko'p. Qabila uchun, qavm uchun, pul uchun, nima uchun yoki g'azabi keltirib urushib qolib, urushning sabablari nimalari ko'p? Urushlar ko'p. Lekin Allohning yo'lidagi urush bitta. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu uchalasi yana qo'shimcha bunga qo'shimcha yana boshqa urushlar deb turib, masalan, qabilasi uchun jang qilgan bo'lsa, shijoatini ko'rsatib qo'yish uchun jang qilgan bo'lsa, Allohning yo'lida emas deb turib, har bittasini sanab-sanab o'tmayapti. Belki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki men qatala li takuna kalimatullahi hiyel ulya fahuva fi sabilillah. Kim Allah'ın kelimesini ali kılıçlık için Allah'ın kelimesi degen Allah'ın sözü degen Allah'ın sözü ise ahkamlarını, şeriatını, buyruklarını öz içine alır. Allah'ın şeriatını ali kılıçlık için cenkle degen olsa fahuva, mana şu Allah'ın yurdadır. Yani kogan hammasını toplayıp durur bunlar hiç kaysa Allah'ın yolu demezse bir tamamen ulaştırılır yaptık ki Allah'ın yolundaki cenk bitti cenk. Allah'ın kelimesini âli kılışı üçün kılıngan cenk. Kim bana şu üçün cenk kıladığı olmasa, Allah'ın kelimesini âli kılışı üçün cenk kıladığı olmasa, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ O Allah'ın yolundadır diye. Ve yine niyetini, halisliği cihat düşündüğü bir katta ahmet ki, çünkü niyet halis olmasa, o cihat cihat demezse, o cihat yok cihat. Allah kabul kılmıyordu bunu. عَمِلَةُ النَّاسِ بَعَزْدَ آيَتْتِ تِلَوَتْقِ يَنِمِزْدِ Meşakkat çekip amel kılıyucu kıyamet ise dozakı kirer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etediler ki canım kolunda bölüyen zatke kasem ki kim Allah'ın yolu da cerahatlene diyen bosa Allah'ın yolu da cerahatlene diyen bosa kıyamet günü de kan ne cerahatlengen bosa şunday körünüşte kirer. Rengi, kondi rengi kidi ise müşkembenin kididir deydi. Deki şartı ne mi? Allah'ın yolu da buluştuk. İhlas bilen cerahatlengen bo'lishligi. Eng mashaqqatlisi bir nima ki, kishi jang maydonida kelsa-yu, jihod maydoniga kelsa-yu, bir a'zosidan ayrilsa, oyog'idan, qo'lidan, ko'zidan ayrilsa-yu, bir a'zosidan ayrilsa-yu, lekin ixlos topilmagan bo'lsa, mana shu eng nadomat qilinadigan, hasratlanadigan narsada. Chunki jarohatlanishlik uchun ham ixlos kerak-da. Endi sahobalarni tobiylarni jihoddagi ixloslariga juda ham ko'p misol keltirsak bo'ladi, birodarlar, bitta ikkita misol keltirmoqchiman. Birincisi, Umayr ibn Hammam Ansori radiyallahu anhu'nun misali. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Badr gazatından evvel sahabelerin tarih kılıp etedi ki, Qumu ila cennetin abduha semavatu vel ard. Kengiliği Osmanu yerçeliği boyan cennetleri getiriyle. Şimdi sahabeler bu sözü eşittip, şicaatlanışa. Ve Umayr ibn Hammam radiyallahu anhu, kurma yiyip duruyor bu arada da, Resulullah'a karab duruyor, bih bih bih dedi. Bay bay bay dedi de. Degan Rasululloh dedi ki, nimaga bunday deyapsan dedi. Ne dedi ki, kengligi osmon va yerchalik bo'lgan jannat haqida gapiryapsiz-a dedi. Men dedi, mana shu jannatni ahllaridan bo'lishligini xohlaganligim uchun gapiryapman dedi. Bay bay bay degan ma'noda, bih bih bih degan. Yana Rasululloh dedi ki, fa innaka min ahliha. Sen dedi, ana shu jannat ahlidansan. Bu gapni eshitgandan keyin yani sahoba tura olmay qoladi. Qo'lidagi xurmosini ham irg'itvoradiki, agar men jannat ahlidan bo'layotgan bo'lsam va meni shu qiladigan amalim jannatga kirgizadigan bo'lsa, men shu xurmoni yegunimgacha kutib turadigan bo'lsam, bu uzoq vaqt ekan deydi. Qo'lidagi xurmosini tashlaydida, jang kirib ketadi, shahid bo'ladi. Ikkinchi qissa esa birodarlar, Haybar g'azotidan avval bir arobiy keladida, iymon keltiradi va Nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan birga yahudlarga qarshi jang qiladi. Haybar g'azoti bilasizlar, Rasululloh juda ham ko'p g'animatlar olgan. va g'animatlarni sahobalar o'rtasida bo'lib bergan va bu arobiyni ham hissasi chiqadi va o'zi yo'q bo'ladi, nabiyalar aytadiki olib borib beringlar deydi. Sahobalar olib borib berishadi, keyin haligi narsalarni ko'rib turib sahobalar bilan qaytib keladi rasulullohni oldiga. Aytadiki, yo rasululloh deydi, bu nimasi bu deydi. Rasululloh aytadiki, seni haqqing g'animatdan bo'lgan haqqing deydi. Yo rasululloh deydi, men sizga bu narsa uchun ergashmaganman deydi. Men sizga mana bu joyimdan kamon o'qi kirib, mana bu joyimdan chiqib ketishlik uchun ergashganman. Ya'ni jang qilishlikdagi olmoqchi bo'lgan urushi nima bo'lgan? Shahodat bo'lgan, jannat bo'lgan. Jannat turibdi, g'animat turibdi. Arobiy nima qilyapti? Men deyapti, bu jihodimi, bu narsaga men rozi emasman deyapti. Go'yoki u g'animat olayotganda qilgan jihodi uchun bir mukofotni olayotgandek his qilganda o'zini. Menga bu kerak emas, men jannat uchun yashayapman, menga jannat kerak deb qabul qilmagan. Nabiy aytadiki, in tastuqulloha yastuquk. Agar Allohga sodiq bo'lgan bo'lsang, Alloh ham senga sodiq bo'ladi. Bu ozgina vaqt o'tadi va mana bu odam jangda shahid bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zini burdalarini, ya'ni kiyimlarini kafan qilib turib, mana bu odamni Nabiy sallallohu alayhi vasallam dafn qiladi. Va aytadiki, Allohumma hada abduk kharaja muhajiran fi sabilik. Faqutila shahidan wa ana alayhi shahid. Ya Allohim, mana bu seni bandangdir. Muhojir bo'lgan holatida seni yo'lingga chiqdi va o'ldirildi. Va men mana bu narsaga guvohman. Subhanalloh, qanday ham baxtli odam. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qilyapti, haqqiga duo qilyapti. Va bu odam muhojir bo'lgan birodarlar. Arabiy bo'lgan, ya'ni madinalik bo'lmagan. Sahrodan kelgan jang qilish uchun. Salafi solihlar birodarlar har bitta amalidan avval niyatni gavdalantirib olishlikni qalblarida bu narsani eng birinchi narsa deb biladilar. Hatto amal qilishlikdan avval. Amal qilmardilar to niyatlarini xolis qilmagunlaricha. Bir kuni Sufyon as-Savriyga falonchining janozasiga bormadingizmi desa, men niyatimni xolis qila olmadim. Ya'ni janozasiga borishligimda ya'ni go'yoki odamlar uchun hoja ko'rsin uchun borib qo'yayotgan deb o'zimni his qilganligim uchun niyatimni xolis qila olmaganligim uchun bormadim. Ibn Sirin rahimahulloh Hasan Basri rahimahulloh vafot etganda janozasiga bormaydi. Ibn Sirin katta olim, Hasan Basri ham katta olim. Nimaga janozasiga bormadingiz desa, ixlos topa olmadim. Janozasiga qatnashlikdan niyatimni xolis qila olmadim, shuning uchun bora olmadim. Boshqalar o'qib qo'ysa, janoza o'qishni bilasizlar, farz kifoya. Men o'zimni ixlos topa olmadim. Ulamolardan biror bir amal haqida va ana shu amaliga harakat qilishlik haqida so'ralsalar, aytardilar ekanki, in razaqanallohu niyatan fa'anna. Agar Alloh bizga bir xolis niyatni rizq qilib beradigan bo'lsa, nasib qiladigan bo'lsa, ishni qilamiz deyishardilar. Yahyo ibn Katir rahimahulloh aytadilarki, husnul niyati fil amali ablagu min al-amal. Bir amaldan niyatni go'zal bo'lishligi amaldan ko'ra yetukroqdir. Fuzal ibn Iyoz aytadiki, la tatahaddas illa bi niyya. Gapirsang faqatgina niyat bilan gapir, yoki ikkinchi ma'nosi hadis aytadigan bo'lsang faqatgina to'g'ri niyat bilan, xolis niyat bilan hadis aytgin deyadilar. Ulamolar ba'zilari aytadiki, al-khawfu ala fasadi niyya va taghyiriha ashadd min tarki al-amal. Niyatni buzilib qolishligidan va niyatni o'zgarib qolishligidan bo'lgan qo'rquv amalni tark qilishlikdan ko'ra qattiqroq bo'lishlik kerak. Umar radhiyallohu anhuni bir gapi bor birodarlar. Mana bu gapga diqqat qilib turasizlar. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ شَانَهُ اللَّهُ. Kimin niyyeti halis buladigan bo'lsa, haqda, yani haqda kimin niyyeti halis buladigan bo'lsa, gerçi o'zi bilan Allohning o'rtasidagi narsada, yani halis bo'lgan holatda bir ibodat qilyapti, Alloh biladi, o'zi biladi, lekin niyyeti halis. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, odamlar bilan o'zini o'rtasidagi narsaga Alloh taolo kifoya qilib qo'yadi. Ya'ni Alloh taolo odamlarning qalbidagi bug'z adovatni haligi odamdan ko'tarib qo'yadi. Yori do'stlaridan bo'lgan bir nimalarni haligi odamni yaxshi ko'rdirgizib qo'yadi odamlarga. O'rtalaridagi mushkilotlariga Alloh taolo o'zi kifoya bo'ladi deydi. Kim o'zida bo'lmagan narsani zinatlashtiradigan bo'lsa, ya'ni riyo qiladigan bo'lsa, o'zida qalbida topilmagan ixlosni go'yoki ixlos qilib ko'rsatib, odamlarning ko'ziga ziynatlashtiradigan bo'lsa amallarini, Şanehullah, Allah onu şarmanda kıladı. Onu Allah Teala onu yaman kıp koyadı. Yani gerçi min hareket kılıyken olsa hem adamlara yakış görünüşlük üçün, lakin kalbinde niyet olma geldiği için Allah Teala ana adamı başkalarının nazda yaman görgüsüp koyadı. İbn-i Hacer Haysami özünün zavacir kitaplarında, bu zavacir degen yani günah kebirelerden kaytarışlık kitabı. Şu kitaplarda 137. günah-ı kebire deydi. Kişi bir emirge dünya için bayat verişliği. Yani biz bunu kişi cihat meydanlarına bir dünya için gelişliği, özünün cihadını bir dünyaya bağlayıp koyuşluğu diye düşünsek hem buna. Bana bu günah-ı kebire buradırlar. 137. günah-ı kebire de getirelim İbn-i Haysami. Rahimahullah. Ve Ali radıyallahu anhu da rivayet kılınan sözlü keltirediler ki Ali radıyallahu anhu kebairlerini kattı günahlarını seneydi. El-işraku billahi ve katlun nefs. Allah ki şirk keltirişlik ve bir canlı öldürüşlik ve eklü mal el yetim ve yetimli malını yiyişlik ve katlul muhsana pakize ayağını zinada ayıbleşlik ve firaru minel zahaf uruçtan kaçışlik ve ta'arrubu ba'del hicra. Hicretten kegin Arablaşıp geçişlik. Az bunu tohtalı ötüme. Ve sihir, atanaki akbalışlik, rivayişlik ve cemaatını yani Müslümanların cemaatini terk edişlik ve bayatını bozuşlik. Ve de vel firar min ez-zahf diye yaptı, uruçtan kaçışlik diye. Uruçtan kaçışlik biraderler iki kıl halette caiz. Uruçtan kaçışlik. Birincisi taktiki üçün çekine de yönmese. Yani düşmenge yön baştan hücum kılıp ha, taktike kımakçı böyle diyor mesela düşmen keledi de orkaya çekine de kegin kayçı sülüptü. Kayçı sülüp dedi bilesine düşmanlığı oraya. Bu sülüpteki çekinişlik caiz. İkinci çekinişlik ise Müslümanların arkada cemaati var, güruhu var. Çekinedi, lakin güruhke kaytadı. Güruhke kaytadı. Bana bu çekinişlik caiz. Azerbaycan'da sahabeler şahit bu günde Ömer radıyallahu anh'ın nime ki çekinmediler dedi. Harbası bu günde nime ki çekinmediler, nime ki şu cöyde tura oldular dedi. Men silerge güruhudum dedi. Yani başka güruhke çekinişlik de günah yoktur bu zasılada. Yani Ömer radıyallahu anh'ın Medine'de türüptü. Sahabeler Azerbaycan'da türüptü. Irak'taki şahit bugün sahabelerge hem de şuna kadar. Sahabeler şahit olup gitkende hem şuna deyin. Demek ki menge çekinmediyle, men sizlerge güruh kudu mu deyin. Yani çekingende hem güruhke çekinedi, bana bu narsa uruçta kaçken bu muydu? Eğer uzun güruhke çekinedi gelmezse. Mesela cengi olup getip kaldı, iti asili olup durup, buralar çekin vardı da, lakin kaytip gelip, yani idilip iki geldi, cemaat iki geldi. Bu adamın uruçta kaçken diyemeyiz. Lakin Müslümanların güruhu ki çekinmese ki, bana şu adam uruçtan kaçken kısabıyor. Bana bu adam uruçtan emez, belki cihan ibadetten kaçken adam oldu. Orada cengi böyle yaptı dediyiz. Güruh acıda dürüttü. Güruh bu kaçsa mümkün. Lakin bitti oza kaydı verse, üzülü bol olarak. Bitti oza kaydı dediğin olsa, eğer hala ki bu kalışlık hafı boleyken olsa, mesela öldürülüm kalışlık hafı boleyken olsa mesela, şuna kadar halat ki, öldürülüp qolishlik xavfi bo'layotgan bo'lsa chekinsa ham mushkulot yo'q. Endi kelib lekin guruhda turishligi. Nima uchun guruhga qaytadi deyilyapti? Chunki birodarlar adatni ko'paytirib turishlik bu shar'iy maqsad hisoblanadi. Jihod farzi ayin bo'lgan paytda musulmonlarning adadini ko'paytirib turgan odam ham mujohid odam hisoblanadi. Cholalar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa ayollar bo'lishligi mumkin, qariyalar bo'lishligi mumkin, zahmilar bo'lishligi mumkin. Bular safti ko'paytirib turishligi bularni jihodi hisoblanadi. Lekin guruhga qaytmasdan, o'zini guruhiga, o'zini fi'a deydi, ya'ni toifasiga qaytmasdan, boshqa toifaga ketadigan bo'lsa, bu endi urushdan qochgan odam. Siz aytgan endi har bitta holatda o'zining nimasi bor? Chunki avvalgi darslarimizda aytib o'tgandek, rosa jang bo'layotgan paytda yordamsiz tashlab qo'yib turib chekin borgan odam albatta gunohkor bo'ladi. Lekin men urush holatini aytyapman. Urush holatda shunaqa bir holat bo'lib turibdiki, o'ldirilishlik xavfi bor. Çekinmezsen tura aradı mı? Yok. İzin Abdüselam ayetledi ki bu dinde nime kılıçlik ikinci nime götürdü. Nime ki? Çünkü bana bu narsa da ahırda türü verişliği de nime var. Ahır öldürürler. Yani dinde hımaya kılamayattı yani. Galip bulamayattı. Öldürürler. Öldürülüşlüğü de nime var? Kâpırlarının kalplerinin şifalanışlığı var. Şunu için bana bu şer'i maksat birinci. Şer'i maksat. Bu narsa topulun megelliği de canlı saklaştık hem şer'i maksat. Soplan bulasalar da dersi öttük. Mana bu ikincini mi götürüp kalır? Yani vacip olup kalır çekinişlik. Eğer halak olup getirip kalışlık, kırılıp geçiş hafı bulur diyorsanız çekinişlik vacip olur. Şunlarla gelip radarlar. Yani uruçtan kaçışlıktı, kıskaçta tohtalıp ettik. Ve ta'arrubu ba'del hicra degeni, hicretten kegin Araplaşıp geçişlik. Avval Arabiler bugün Medine'ye hicret kılıp gelişken. Va Makka fatih bo'lgan keyin. Makka fatih bo'ldi, musulmonlarning yo'llari olindi. Nabi sallallohu alayhi vasallam hadislar mazmuni ruxsat bermagan qaytib ketishlikka. Hatto makkaliklar birodarlar, Makkadan Madinaga hijrat qilganlar Makka fatih bo'lgandan keyin Makkaga qaytishligi joiz emas bo'lgan, faqatgina 3 kunga ruxsat bo'lgan. Qarindosh urug'ini ko'radi, nima qiladi? Ketadi yana Madinaga. Nimaga? Chunki ular Alloh uchun tashab ketganlar ular. Tushundingizmi? Alloh uchun tashab chiqib ketdimi vatanni? Endi unga qaytmaydi. Qaytadigan bo'lsa ham nima uchun? Alloh uchun qaytadi. Ya'ni jang ma'nosida, jihad ma'nosida qaytadi. Sahobalar Makka fathidan keyin qolmagan, hatto Nabiy sollallohu alayhi vasallam ham Madinada vafot etganlar. Hijrat qilib ketganlarga ruxsat bo'lmagan, 3 kunga ruxsat bo'lgan xolos. Nimaga? Chunki Alloh uchun tark qilingan narsaga qaytilmaydi. Xuddi sadaqa berib turib, sadaqasini qaytarib olganga o'xshash yoki. Alloh uchun tark qilingan narsaga qaytilmaydi. Faqatgina bir sahobaga shar'iy maqsad bo'lganligi uchun hozir esim kelmayapti. Bitta sahobaga ruxsat bergan, arablashib ketishga. Arablashib ketish degani, ya'ni yana o'zining ashi sahrosiga nimasiga qaytib ketish degani. Va ta'arrubu ba'da al-hijra, hijratdan keyin yana arablashib ketish mana bu gunoh kabiralaridan sanalyapti. Urushdan qochishlikdan keyin, hijrat qilgandan keyin qaytib ketib qolishlik gunoh kabiralaridan hisoblanadi birodarlar. Jazakumullohu xayron birodarlar. Alloh subhanahu va taolodan savod qadam qilishligini Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni mana bu yo'lda mustahkam qilishligini Alloh taolodan so'raymiz. Chunki savod qadam qilishlik faqatgina Alloh subhanahu va taolaning qo'lida bo'lgan narsa. Alloh subhanahu va taolo mujohid birodarlarimizni savod qadam qilgan bo'lsin. Fitnalarni oshkoralari va maxfiylarini Alloh subhanahu va taolo mujohid birodarlarimizni saqlagan bo'lsin. Jazakumullohu xayron va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Alloh razı olsun.